det, der skal til at blive en ordentlig statsminister. Det kommer vi måske også ind på, men det er i hvert fald ikke det, vi vil lægge vægt på, fordi noget af det, der også har gjort stort indtryk på mig ved at læse den her bog, det er jo, at her har vi jo altså en personlig beretning om at starte på den yderste venstrefløj i 70'erne og arbejde aktivt med politik et helt liv, og så faktisk ende i noget, der minder om det rene ingenting. Og det, altså, jeg har ikke på nogen måde, hverken akademisk eller med stort personligt engagement, arbejdet på venstrefløjen, men det er lidt min egen derude. Jeg kan huske, jeg boede i et kollektiv i Svendborg, hvor der havde været folketingsvalg, og de fleste havde stemt på Enhedslisten, dengang var det VS, og jeg havde stemt SF og fik at vide, at jeg var nærmest en borgerlig fascist. Så derfor er det jo svært at ligesom begynde at bevæge sig ind mod fornuften. Og jeg er jo så endt med ved det sidste folketingsvalg her at stemme radikalt. Og det kan jeg sådan set også godt mærke. Det kan godt måske nogle steder tynde ud i min omgangskreds. Jeg sidder altså, stadigvæk. Og Jarl, han sidder lige så glad der. Han er også meget yngre end mig. Han har været venstremand hele sit liv, så der er ikke noget. Fundamentet står stensikkert. Ikke hele mit liv. Men det meste af det i hvert fald. Siden du fik bevidsthed, så... Så derfor så må vi jo i gang med at høre altså, Henrik Dahl. Altså, jeg stemte på de radikale, fordi ikke fordi, at jeg på den måde elsker de radikale, men jeg tænkte, der er jo meget stor sandsynlighed for, at vi ville få en rød regering, og så tænkte jeg bliver nødt til at stemme på de radikale, der skal være en voksen til stede. Det var mit argument. Hvad stemte du? Jamen, jeg var meget i tvivl, og jeg havde overvejet at stemme på de radikale, men så tænkte jeg til sidst, at det bliver et engangsknald med Venstre. Så jeg stemte på Venstre, fordi jeg stemte imod den regering, vi har. Jeg synes ikke, det er betryggende, at vi har den regering, vi har. Men jeg tænker alligevel, det må have været ret voldsomt. Altså, har du oplevet... Altså, nu har vi ikke 2 millioner lytter, men der er jo nok nogen, der har hørt det, som også kender det. Altså, har du med den udmelding at sige, du har stemt på Venstre, har det så kostet dig... har du tyndet ud yderligere i omgangskredsen? Nej, altså, det er ikke noget, jeg har diskuteret med nogen, og på mange måder, så at mit politiske liv har også været slut i en del år. Altså, jeg bliver 52 næste gang, og så kan det godt lyde sådan lidt patetisk at sige, at det er mine politiske erindringer, men det er på en måde mine politiske erindringer, fordi jeg har faktisk ikke været aktiv i politik, og jeg har heller ikke nogen planer om det. En gang synes jeg, det var fantastisk vigtigt, og jeg har brugt utrolig meget tid på det, og jeg vil hellere bruge min tid på andre ting og lave noget andet, så jeg har været væk fra det i nogle år. Jamen, hvorfor har du så skrevet den her bog? Altså, det er et opgør med dit eget politiske liv at sige, det slutter så her. Og det var sådan, det var derfor, jeg gjorde det. Jamen, hvorfor skriver man bøger? Altså, man skriver bøger af to grunde, tror jeg. Altså, det ene er, altså, jeg elsker at skrive, og det er vigtigt for mig, og det er også det, jeg lever af, ikke? Men den anden ting er, at man jo tror, at man har en historie, som interesserer andre. Og min historie er enormt banal og almindelig, jeg er ikke særlig stolt over den, fordi det er sådan en ureflekteret historie på en eller anden måde, ikke? Altså, at for mig var politik ungdomskultur, og det skal sådan forstås meget alvorligt, at det starter i ungdomskultur, og så på et tidspunkt går det op for mig, at det ikke er ungdomskultur, og så kommer jeg sådan meget mere i tvivl om, hvad så, hvis man kan sige det sådan, men da jeg var 13 år og begyndte at interessere mig for politik, der startede det som ungdomskultur. Altså Henrik, jeg sidder jo sådan og tænker på altså du siger, du er blevet 52, er du ikke bare blevet voksen, altså, og blevet blå, og så, altså, er det simpelthen ikke det, du bare blevet? Endelig? Langt om længe? Nej, jeg synes ikke, det er så nemt, og det siger jeg altså ikke for at kokettere. Der er et sted i bogen, hvor jeg har skrevet, at der er faktisk behov for at kritisere kapitalismen, ikke? Altså, der er brug for at sige ordet kapitalisme en gang imellem, og når kapitalismen ikke fungerer, så er der også behov for at sige det. Og der er nogle problemer der, så der er ikke nogen partier, jeg synes er super fantastisk. Så det vil sige, at du har meget sympati for de der Occupy Wall Street-typer, eller hvad? Du kunne lidt godt ligge i sovepose nede foran Christiansborg sammen med dem, eller hvad? Nej, dem har jeg ikke så meget sympati for, men altså, jeg er... Jeg er jo ikke selv ekspert i det, men ved at læse, hvad folk siger, altså, så er jeg kommet til den konklusion, at mennesket kan faktisk ødelægge sit naturgrundlag, og mennesket forandrer sit naturgrundlag, og det er nødvendigt at gøre noget ved det. Og hvis jeg lige må gøre det her færdigt, altså parodien på en sociolog, det er jo en, der siger, at noget er en systemfejl. Og jeg har altid gjort mig umage med at sige, at ting ikke er en systemfejl, fordi det er sådan en billig og nem løsning. Men når den verden, vi har indrettet, ikke er særlig bæredygtig, så er det faktisk en systemfejl. Og det vil sige, der skal også nogle, nogle systemiske løsninger. Jo, men det er det, vi kalder for regulering. Altså, nu har den her regering, som du betragtet som, eller karakteriseret som ikke betryggende, de har jo sådan set spillet ud med, med noget regulering, kan man sige. Altså, masser af grønne afgifter, det er formentlig den vej, de vil betræde med hensyn til at regulere nogle af de her ting med verdensressourcer osv. Så hvorfor ikke melde tilbage i den flok der? Altså, der er jo helt utroligt mange gode grunde til. Altså, og min liste er også lang. Altså, det, der står i bogen, er også, at jeg har aldrig kunne forstå, at den danske venstrefløj ikke interesserer sig mere for personlig frihed, end den gjorde, fordi jeg voksede op i en meget lille by langt ude på landet, og en af de ting, jeg synes var fantastisk ved at blive voksen og flytte til København, det var, at der var den her personlige frihed, og jeg synes, en af de ting, der var fantastisk ved den gode del af ungdomsoprøret, det var, at man insisterede på personlig frihed, man måtte sætte sin hat, som man ville, og jeg har aldrig kunne forstå, at personlig frihed betød så utrolig lidt for venstrefløjen, men personlig frihed er ikke noget, der interesserer venstrefløjen særlig meget. Var det ikke også, altså jeg kan jo godt huske den tid, den personlige frihed interesserede ikke så mange, fordi man havde den. Og så havde man sådan et fællesskab om, at det fællesskab skulle være endnu stærkere, når alle folk begyndte at tænke ligesom en selv. Ja, det kom jo senere, ikke? Altså sådan som jeg husker det, altså, men det bliver jo sådan lidt forvirret også, at jeg var et barn, altså der i 60'erne, selvom jeg selvfølgelig interesserede mig for tingene, men alt det med fællesskab og kollektiv og sådan noget, det kom jo sådan først i 70'erne, ikke? Altså omkring 1970. Altså der er et tidspunkt med ungdomsoprøret, som handler om, at man skal være fri for konventioner. Altså, jeg mener bare, at centrum-venstre skubber nogle uløste problemer foran. Altså, de skubber et uløst problem om den offentlige sektor. Ikke? Den offentlige sektor, den er simpelthen alt for stor, ikke? Og hele den måde, man tænker om den offentlige sektor på, eller den herskende klasse, som for længst afdøde professor i nationaløkonomi, Jørgen S. Dick, han sagde, altså, man er nødt til at have et opgør med de her ting. Men den offentlige sektor er for stor. Det var den der, den offentlige sektor spillede en meget, meget mindre rolle, end den gør i dag. Det var jo tilbage i 70'erne, han skrev den bog. Ja, altså han gik på pension i 72 eller 71, hvis jeg ikke husker helt. For så brugte han jo så sit otium. Han blev jo ikke særlig gammel, men så brugte han jo sit otium til at skrive den her bog om alle de ting, de vanvittige ting efter hans opfattelse, der var sket i specielt i 60'erne med den offentlige sektor. Men det bliver man nødt til at tage et opgør med. Jamen det kommer vel også, altså om ikke andet så fordi, at på et tidspunkt, så bliver økonomien så anstrengt. At uanset hvem der sidder, altså for mig at se, der er det jo nærmest sådan nu, at vi har et system, og der har vi så valgt administrerende direktør. Jo, men problemet er bare, at det som at være venstreorienteret i Danmark, det er degenereret til offentlig sektorisme, ikke? Altså det er degenereret til, at man er tilhænger af en stor offentlig sektor, og det er absurd, at det skulle forestille at være en socialistisk vision. Nu har den her nye røde regering jo, ABF-regeringen eller centrum-venstre-regeringen, eller hvad man vil kalde den, nu har jo fremlagt sin første finanslov, den har haft regeringsgrundlag osv. Du har været meget pessimistisk. Når du så ser på, hvad de nu har gjort og sådan noget, er du så ærger du så, at du stemmer på de borgerlige, eller hvad? Nej, altså selvfølgelig så er altså ved at Margrethe Vestager de facto er leder af regeringen, så er det værste økonomiske udskejelser, dem har man undgået på den her måde, også ved at man har genfremsat VK-regeringens finanslovsforslag, og det synes jeg selvfølgelig er godt og betryggende. Men det er, vi snakker om, at det Christiansborg kan, det er at lovgive, og det er det instrument, man har. Og det er vi godt klar, det er jo klart, at man kan ikke, der er en masse ting, man ikke kan lovgive, slik, altså kulturelle forandringer, men er det ikke sådan lidt også, at en regering sender et signal, som man ikke kan måle 3 uger, eller 6 uger, eller 12 uger efter. Men ligesom at når vi kommer til at kigge tilbage på historien, så bliver der også en VKO-periode, hvor vi ikke nødvendigvis tænker på lovgivning, men vi også tænker på, hvordan var stemningen i det her land. Det er uden tvivl rigtigt. Og jeg har da på fornemmelsen af, at det, altså det der, man mange stemte for den her, det var, kan vi få stemningen lidt op, for det er meget rart at få humøret op, sådan at vi er lidt bedre humør nu, når vi skal til at tage nedturen. Jo, men der er jo ikke nogen, selv dem, der elsker den offentlige sektor og synes, at den store offentlige sektor, det er den højeste åndelige værdi, de har. at så er alle jo et eller andet sted godt klar over, at det bliver meget svært, det her. Men, men altså, jeg kan bare ikke se, hvad det er for en stemning, som, som den regering, vi har fået, den kan bidrage med. Altså. Og nu skal jeg lige prøve at sige noget, Torben. Altså, det, som i hvert fald kommentatorer og sådan hæfter sig ved, det er jo sådan set Henriks pointe om, jamen det synes jeg er udmærket. De har fjernet de værste ting med de borgerlige, og de regerer det landet osv. Men hvor er det projekt, de har for Danmark? Hvad er visionen for Danmark? Det kan jeg da heller ikke for. Jo, men du er jo stemt for dem, og du synes jo bare, vi skal have en større følelse og fornemmelse osv. Nej, jeg har ikke stemt for en større følelse. Jeg har stemt for en luftforandring. Luftforandring. Nu har du fået den. Ja. Nu har du fået luftforandring i en måned tid. Jeg havde jo valget mellem et elendigt VK-hold, som var... De havde gennemført en tilbagetrækningsreform, og råbt og skrejet på i 20 år. Men det hold, de stillede op med, det var HB Køge med en lang skadesliste. Ikke? Altså, der må, så sige, og så, hvad er det andet hold? Det ved jeg ikke. Vælgerne vil jo have dem tilbage igen, ifølge de sidste måneds tid. Men det, altså, er der noget, man ikke er interessant at diskutere, det er, hvad vælgerne vil 6 uger efter valg. Det er sådan noget, I lever af. Altså, der er længe til næste valg, og vi skal da netop ikke ind i en politisk virkelighed, hvor det siger, nå, nu går det sådan her, den her uge, sidste uge, så den her, hvor det, man snakker om politik, det er meningsmålinger, hvordan de var i forhold til sidste uge. Man må altså... Jeg sidder der ikke og er lykkelig, men jeg er da for eksempel glad for at se, hvad vil vi sidde og sige om et år eller to, når Pia Kjærsgaard ikke har bestemt det hele. Men der kommer jo ikke til at ske noget med den nye regering, fordi den vil ikke noget, og den har ikke nogen sådan vision om noget som helst. Helle Thorning-Schmidt er den første person i Danmarks historien, der er blevet statsminister, fordi det kunne være sjovt. Jamen altså... Vi skraldgriner også hele vejen hen til banken, skulle lige til at sige det. Tiderne skifter, og det var formentlig også den første gang, vi har en statsminister. Altså, nej, nu er det anden gang, vi har en statsminister, der er yngre end dig. Ikke? Jeg har da også siddet til, før i mit liv var statsminister altid ældre end mig. Så siger, det er en anden generation, der holder over. Bare de holder mig i livet ud. Det er dem, der vil. Og det hele Thorning tilhører vel den generation af mennesker. Siger, det kunne da være meget sjovt at blive statsminister. Hun har, så vidt jeg ved, ikke andre visioner. Altså, jeg har jo været i de her studiekredse. Jeg har aldrig hørt hende give udtryk for noget, der gik i andre retninger, end at det kunne være spændende. Altså, og det bevares. Altså, det, kunne også være, det synes jeg da også. Altså, det kunne også være spændende at gå på månen. Og sådan, der er mange ting, der kunne være spændende. Men det handler om at lede et land og anvise, nogle retninger. Og prøve at sige, hvad er sådan... de næste store problemer, vi skal se på, fordi det, der har gjort Danmark til en politisk succes, det er jo, at det er evolutionært. Altså, det er jo, at man har taget fat på det næste, og så har man taget fat på det næste, og så har man taget fat på det næste. Og så er landet jo faktisk blevet meget, meget beboeligt i en periode på 150 år, ikke? Men jeg kan bare ikke se, hvad det næste er. Altså, fordi... Jamen, altså, det er ikke, den her finanslov, Torben, den er jo sådan set karakteriseret ved, at det, man har, den vision, man har, det er jo sådan set at rulle den forrige regerings besparelser tilbage. En tilbagerulning. Altså, tilbagerulning. Det er jo nonsens. Altså, og så sælger man det, som nu har vi brugt 1 milliard ekstra på hvad hedder det, uddannelserne. Men det er sådan set bare nogle besparelser, som VK-regeringen ville have gennemført, som man bare ruller tilbage. Jamen, der er mange ting ved den nye regering, som er interessant. Altså, jeg synes også, det er enormt interessant, at man har fået altså, definitiv postmodernistisk retorik. Altså, at statsministeren stiller sig op og siger, at hun synes, at regeringen er kommet godt fra start, og man sidder bare og tænker, jamen, hvad for en planet kommer du fra? Altså, ja, det må du nok sige. Altså, hvis du bor på i den 8. dimension, er det muligvis rigtigt, men altså, i den verden, vi andre lever i, er de jo kommet elendigt fra start. Henrik, var hun ikke bare ude og sige sådan noget i retning af, at der er ikke noget at komme efter? Altså, var det ikke et forsøg på det? Jo, men altså... Jeg synes jo, det er interessant, at man har fået et regeringshold, hvor... nu har de jo så ikke gået på universitetet så meget. De er blevet færdige men, i hvert fald. Altså, de er i hvert fald ikke blevet færdige, nej, men dem, som så er blevet færdige, har så snuset til sådan nogle moderne teoridannelser, som sådan postmodernisme, hvor man siger, at sandheden den skaber man med de ord, man bruger osv. Og så viser det sig sådan helt gammeldags, altså, at der skal altså være en eller anden sammenhæng imellem virkeligheden og det, man siger, altså, og almindelige fornuftige mennesker, de skraldgriner, når de hører den slags udtalelser. Men det som altså hvis vi skal altså det som ærger mig lidt med modtagelsen af bogen, det er at den jo virkelig stiller sådan et politisk historisk spørgsmål, som jeg også tror interesserer lytterne, som er at man har en periode, Stauning kommer til magten i 24 og så går Anker Jørgensen af i 82, og i de 58 år, der er ingen blå regeringer der opnår genvalg. Det er jo meget tankevækkende. Det er der bare ikke, at altså, de sidder en periode slut. Så kommer Slytter til i 82, og så frem til i dag, der står der 7-3 til de blå. Altså, og da jeg skrev bogen, stod der 7-2. Ikke? Altså, ja. så der sker noget fuldstændig afgørende, som er, at for cirka 30 år siden, så mister de røde, som det jo ikke hed dengang, altså de mister evnen til at blive genvalgt, eller mister førstefødselsretten i dansk politik. Der vil jeg jo sige, det er nok en international trend. Altså, det er republikanerne, der plejer at vinde valgene i USA, faktisk. Det er undtagelsen, demokraterne vælger den. At den politisk-filosofiske diskurs siden 1980 jo har været på borgerlige hænder. Deregulering af offentlige virksomheder, privatisering og personlig frihed. Det, du så i England under Margaret Thatcher, Ronald Reagan og Poul Schlüter i Danmark, Helmut Kohl i Tyskland. Altså, det er jo ikke bare... Som vi i hvert fald forklarer noget af det der. Så det, forklarer synes, der jamen, det forklarer der meget. Der er ikke nogen, der anfægter de to herres bagudviden her, men det er jo, altså... Man kan også godt sidde og gøre nar af de der mennesker, som hedder med Occupy Wall Street, fordi de ikke har noget budskab. Men det er jo ikke underligt ovenpå et ualmindeligt blot årti, og så kommer den her finanskrise. At sådan nogen som mig, som dårligt kan finde ud af at køre rundt på min egen netbank, at man tænker, hvad fanden er det, der foregår? Men... Og hvor skal vi vende os hen, hvis vi skal finde en lille smule håb? Og alt starter jo med protest. Jo, men altså, nu får lige at gøre den der tankerække færdig, altså kan man ligesom sige, jamen altså, så kan lytteren og du kan sådan sige, jamen hvorfor gider man have alt det her besvær? Ikke? Men altså, det sted, jeg startede, det kan godt være, det var et forkert sted at starte, men det var at sige, hvordan kan det være? Og så er du selvfølgelig ret i det, du siger, Jarl, med din internationale trend, ikke? Men hvorom alting er. For 15 år siden, hvor jeg sad og snakkede med folk fra SF på det tidspunkt navnlig, altså der var spørgsmålet bare, jamen, altså, hvordan kan det være, at man har mistet den her evne til at inspirere tillid hos vælgerne? Altså man har mistet evnen til at blive genvalgt, ikke? Altså, og hvad ville det kræve at komme i en situation, hvor man kunne blive genvalgt igen? Altså er der nogen tabersager, man skulle afskaffe? Og jeg kan huske, altså, at dengang så tænkte vi det også bare, altså jamen, sagen er jo bare det, altså, at... De borgerlige partier har udvist en enorm vilje til at skaffe sig selv af med tabersager, og en af, altså, kan vi sige, hvis man nu ser på sådan en disciplin, der hedder kamelslugning, altså så er altså det her borgerlige partier og borgerlige vælgere været enormt gode til at have slugt mange kameler for at komme tilbage til magten. Men der er, man kan jo sige, der har jo været et venstrefløjsprojekt, et socialdemokratisk venstrefløjsprojekt, som man kunne kalde for blairismen eller den tredje vej, og som hvor man ligesom var tough on crime og økonomisk konservativ, og så var man stadigvæk stor offentlig sektor, den skulle strømlignes og så videre. Mogens Lykketoft var inspireret af de idéer også. Det samme var Gerhard Schröder, som også reformerede det tyske arbejdsmarked, og så Tony Blair i hvert fald i de første år. Ikke? Så du har vel haft den der strømning alligevel? Jo, men jeg var i en delegation, socialdemokratisk delegation til London i 99, og det er også beskrevet i bogen, altså for at høre nærmere om, hvad den her Blair-revolution egentlig gik ud på. Og der kom vi så tilbage og aflagde rapporter altså til Lykketoft, og senere også til Nyrup. Ikke? Altså, og der var situationen bare den, altså at det var nogle tanker, som slet ikke optog Nyrup. Altså, jeg har jo ikke været tæt på ham, men altså det, som sådan the word in the street var på det tidspunkt, det var, at Nyrup og Jospin var sådan meget optaget af at sige, sådan, der er den gamle... Som var den franske ministerpræsident på det område, socialist. Den gamle socialistiske vej, og så er der... Som vores, ikke engang opnåede at blive præsident, der kan vores, tabt til Le Pen. Der er vores vej og deres vej, og de var sådan meget skeptiske over for Schröder og Blair. At Blair så fik sådan ødelagt meget af sin, meget af sin embedsperiode dårlig beslutning i forhold til Irak, det vidste man jo ikke dengang, for den traf han jo på et senere tidspunkt. Ikke? Så det er simpelthen bare at sige, at Socialdemokratiet faktisk stillede sig meget afvisende over for Men jeg sidder jo, og tænker på en hel Tony Schmidt. Vi ved jo alle sammen, hun har, hvad hedder det, forbindelse til England og gode venner med både Blair og specielt hans spindoktor og gift ind i det engelske socialdemokrati, Labour. Altså, Nu våger jeg jo påstand. Tror du ikke, hun i det mindste er inspireret af den politik og den filosofi og de ting, der måtte ske i det britiske arbejderparti? Ja. Nej, men Helle Thorning-Schmidt har stået sig for mange forskellige ting, og hun er ikke sådan rigtig inspireret af noget. Altså, hun... jeg har jo som sagt siddet i forskellige studiekredse med hende, hvor hun jo egentlig ikke sådan rigtig har meldt ud, hvad hun mente om noget, hvis man kan sige det sådan. Altså været sådan faktisk meget tavs og ikke været den, der sådan set førte ordet. På et tidspunkt stod hun så som medforfatter af en bog, som jeg tror Lars Olsen sådan grundlæggende havde skrevet, der hedder Forsvar for Fællesskab. Ikke? Og på det tidspunkt var hun jo sådan en reform... altså reformsocialdemokrat, så har hun været højorienteret socialdemokrat, der ville afskaffe efterlønnen på et tidspunkt, og så, da hun så viste, at hun kun kunne regere på Svend Auken og Mette Frederiksen og Carsten Hansens noget, så blev hun venstreorienteret. Ja, hun har haft alle synspunkter. Hun har ment alt, altså, og hun mener bare det, der skal til. Altså, hun er sådan en politisk kameleon, altså hun skifter bare farve efter. Der ligner hun jo Anders Fogh. Jo. Altså. Men det er ikke det, hvis et lederskab det er at mene det, der skal til. Nej, det er jamen, det. Jamen, det, sådan er det vel blevet. Altså, jeg synes jo, den valgkamp, vi var igennem, altså måske også helt til den forrige, ikke? At politikerne taler til vælgerne, som om de var idioter, ikke? Det er jo ikke bare rigtigt, at lederskab er at mene, hvad fanden der skal til. Altså, nogle af de partier, som sådan set klarer sig bedst, og har klaret sig bedst i de sidste par årtier, også ved det seneste valg, det har været politiske partier, som virkelig stod fast på, at de mente noget. Ikke? Det har været Radikale Venstre, fik kanonvalg, og de har... Men på den måde mener du så også, altså Helle hun minder jo lidt om, hun starter jo også næsten med at sige, at der ikke er noget at komme efter, og at hun minder om få, bortset fra, at hun ikke har nogen plan, eller altså det... Jamen altså, Helle Thorning-Schmidt er da en enorm opportunist, altså, der er også en hårfin forskel på en opportunist og en pragmatiker, ikke? Altså, men jeg betragter nok få sådan mere som pragmatiker end som opportunist, ikke? Altså... Jamen, det er også, nu har du så været, hvis nu det havde været få, der var stillet op mod Thorning. Det var Løkke den her gang. Kunne du også have taget et engangsknald med Anders Fogh? Jeg får nogle mærkelige billeder lige pludselig. Jeg har holdt op med at forvirre mig, mens jeg står og tænker. Altså, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, hvad for en slags politik, man ville have ført der? Altså, det, som jeg også gjorde, at jeg fik sådan stigende respekt for Venstre, var jo, at man rent faktisk lavede efterlønsreformen, ikke? Og man tog sig sammen. Jamen, det er jo Lykkes fortjeneste. Det er jo ikke Anders Fogh. Der var Anders Fogh jo så ubegribelig træls med, at han ikke... truede Dansk Folkeparti tilstrækkelig kraft. Han ville jo ikke ind i et valgnederlag, og det fik Løkke jo. Ja. Han gennemførte jo den politik, som borgerliberale vælger, inklusiv undertegnet, har råbt og skrejet på i årevis. Reformer. Jeg mener også at kunne huske, at du er på reformholdet, der mine arbejdsmarkedsreformer var nødvendige osv. Tilbagetrækningsreformer. Jeg synes, det er fuldstændig. Jeg synes, at efterløn er umoralsk, og den skulle være afskaffet for lang tid. Umoralsk, ja. Lige frem. Umoralsk. Der var nogen, der sagde, at Karl Rove, det var Bush brain. Er det sådan en korridor af, hvad hedder det, Helle Thorning's brain, hjerne? Ja, altså, nu var der jo det der finansieringsråd på 22 milliarder i færre forandre, men altså, det er jo Bjarne Corydon, som har været leder af Socialdemokratiets politiske økonomiske sekretariat, som jo har, hvad skal vi sige, været maskinchef, ikke? Altså, så maskinchefen er bare blevet hævet op på broen. Altså. Og som en socialdemokrat bemærkede, så er det også ham, der formulerede alle de der krav og løfter, som aldrig er blevet til noget. Det var... Ja, og så altså, du har jo faktisk også haft en berøring med noget af DSF, der nu nærmest er 6 uger efter valget er i total opløsning. De var ikke engang i stand til at stille hold i dag til Cordua og Steno i vores debat om kongehuset skulle privatiseres. De ved ikke, hvad de mener, men du har arbejdet tæt sammen med Steen Gade, og altså, får det parti luft igen, eller hvad det er? Altså, er der overhovedet nogen der har noget at skulle have sagt? Og hvis der er nogen, der har noget at skulle have sagt, hvem er det så? Det er jo en meget vanskelig situation, fordi at SF fungerer på den måde, at det er en græsrodsorganisation, det er sådan set af baglandet, der fungerer. Og det, som Willy Søvndal og Thor Møger, de gjorde, det var, at de sådan set fik knægtet baglandet, kan man sige. Den manøvre kunne jo kun fungere, hvis de havde vundet en strålende sejr. Nu har de så ikke vundet en strålende sejr, og så kommer baglandet ligesom og hævner sig, ikke? Altså, og det har vi slet ikke set det sidste af. Altså SF vil gå i opløsning på det her. Med disse med blå øjne, fuldstændig fantastisk opmuntrende ord, vil jeg sige tak til Henrik Dahl og Cordua Smiler. Og så er det, vi siger, jamen altså, du må jo være glad for nu, du står også bare og venter på, at den her regering, den forsvinder. Jeg kan så sidde her med mit pessimisme og sige, jeg synes måske egentlig, det er meget rart, at vi i hvert fald i en kort periode får nogen, der i hvert fald officielt tænker anderledes. Jeg tænker, om mere at regulere dit... Nej, ikke noget mere at regulere mit blodtryk, eller mine piller, eller min cigaret. Jeg bryder mig ikke om, at denne her regering vil kriminalisere selskabslivet yderligere. Det kommer der ikke noget godt ud af, men selvfølgelig kommer der smugkroger ud af det. Og når jeg tænker på det med afgifterne, er det jo absurd, at det nu formentlig vil kunne blive rentabel at tage på spritture til Systembolaget i Malmø. Det havde jeg ikke regnet med. Jeg vil sige, hvis Scandlines var sådan noget, man kunne købe aktier i, så ville jeg købe aktier i Scandlines, så man kunne komme ned til Bordershoppen og have en len til weekenden og jul og sådan noget. I redaktionen sad Mads Bindesbøl, Christine Hedetoft fra Berlingske Research, og i teknikken den stod Troels Bæk Jessen og Søren Hænder for. Tak for i dag, og så er der nyheder.